بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فك الله اسره کی کتاب دعوة المقاومة الاسلامية العالمية یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. میرے دوستو، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مجبور کسے کہتے ہیں شرعاً. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا فتویٰ اور پھر اس کا خلاصہ ہم نے استاد محترم کے تبصرے کے ساتھ پیش کیا تھا. آج کے درس میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ جس شخص کو مجبور کیا جاتا ہے اس کی حالت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اس کے عمل کے لحاظ سے اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. مجبور انسان کو یا تو ایسے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے جس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اس کے کسی فعل سے یا اس کی کسی بات سے اس کے اپنے دین ہی کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ اسے کسی ایسے کام پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. پہلی قسم وہ مجبوری کا کام ہے جس سے خود انسان کو اپنے آپ کو نقصان پہنچے، اور دوسری قسم وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. چونکہ ان دونوں کاموں میں فرق ہے اس لیے ان کے احکام میں بھی فرق ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے اور شریعت کے دلائل و مسائل اس سلسلے میں کیا ہے. پہلی قسم تو واضح ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر یا بات پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے اس کے اپنے ہی دین کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوا کہ انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں بے ادبی کرنے پر انہیں مجبور کیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تشدد کر کے آخر شہید کر دیا گیا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہیں. اب باری ان کے بیٹے عمار کی آئی، تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ایک اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، حتیٰ کہ وہ بھی قریب المرگ ہو گئے. کفار نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے مجبور کیا، چنانچہ انہوں نے گستاخی کی، کفار نے انہیں آزاد کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ کفار نے مجھے مجبور کیا تو میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور بہت روئے. ماں باپ کی شہادت کا غم کیا کم تھا کہ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مسئلہ بھی پیش آیا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عذر کو قبول کیا، انہیں اجازت دی، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اسے روا رکھا، اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ان عادو فعود، اگر وہ کفار دوبارہ تمہیں پکڑ لیں اور دوبارہ تم پر ایسے حالات پیش آئیں تو دوبارہ تم ایسی گستاخی کرو، اجازت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کی حالت میں اس طرح کے عمل کو جائز تو قرار دیا، لیکن عزیمت اور صبر و استقامت کو افضل قرار دیا کہ کوئی ڈٹ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی خاطر کٹ جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن بحالت مجبوری اس کی اجازت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا ہے, اور یہ آیت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور حال یہ ہو کہ اس کا دل اپنے ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس قرآن کریم کی تفسیر ہر کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا, بلکہ علماء کرام رحمہم اللہ اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, وہ کتاب و سنت کے مطابق جو تشریح و تفسیر کریں گے وہی مقبول ہوگی. چنانچہ علماء کرام نے یہاں پر اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو صرف دھمکی ہی دی گئی ہے, کوئی سزا نہیں دی گئی, تو اس کے لیے یہ اجازت اور یہ رخصت ہرگز نہیں ہے. یعنی صرف کھوکھلی اور خالی خولی دھمکیاں ہی ہیں, کوئی سزا وغیرہ نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی سزا وغیرہ کا کوئی غالب گمان ہے, تو اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر کے کفری اعمال و اقوال کرنا جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو خلق قرآن کے نام سے فتنہ پیدا ہوا تھا وہ ایک مشہور فتنہ تھا. اب اس فتنے کے تعارف اور اس کے سلسلے میں تفصیلات کا موقع تو نہیں اس درس میں, بس بطور خلاصہ یہ اشارہ کر دینا کافی ہے کہ معتزلہ نے اور ان کے حواریوں نے یہ بات مشہور کروا دی کہ قرآن کریم مخلوق ہے اور جدید ہے, حادث ہے. ظاہر سی بات ہے یہ علمی مباحث ہیں, ہم اسے دو تین جملوں میں بیان نہیں کر سکتے. اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اس عقیدے کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. اس سلسلے میں علماء کرام کو بہت ہی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ان سخت آزمائشوں میں استقامت دکھانے والے علماء کرام کے سرخیل اور سپہ سالار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے. ان کے زمانے میں جن علماء کرام نے مذکورہ آیت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مذکورہ حدیث سے استدلال کیا تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواباً کہا, ان عمار ضربوه وانتم قیل لکم سنضربکم, عمار کو تو مارا گیا تھا اور تمہیں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ہم ماریں گے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت پر کیسے قیاس کرتے ہوئے آپ اس حدیث سے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں؟ یعنی میرے بھائیو, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان علماء کرام کے استدلال کو رد فرمایا کہ آپ کا یہ قیاس مع الفارق ہے. عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو شہید کر دیا گیا, ان کے والد کو شہید کیا گیا اور خود انہیں اندھے کنویں میں الٹا لٹکا کر شہید کیا جا رہا تھا. ان سخت آزمائشوں سے گزر کر جب انہوں نے اسلام کی رخصت پر عمل کیا, شرعی رخصت پر عمل کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور ان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اور اب جو علماء کرام اپنے لیے استدلال کر رہے ہیں ان کو تو صرف دھمکی ہی دی گئی ہے, ان کو مارا نہیں گیا, تو وہ کیسے اور کیوں کر اپنے لیے اس آیت اور اس حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ میرے دوستو, حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. صرف محدث ہی نہیں بلکہ محدثین کی چھان پھٹک کا کام ان کے ذمہ ہے. محدثین میں سے کون صحیح ہے، کون ضعیف ہے، کون قوی ہے، کس کی حدیث قبول کی جائے گی، کس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اس کا فیصلہ حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. یعنی علم الرجال میں حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سرداروں میں شمار ہوتے ہیں. وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن استقامت کی نعمت اللہ تعالی ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا. اس فتنے اور آزمائش کے وقت میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے قدم ڈگمگائے، اور انہوں نے اپنے لیے یہ دلائل بطور دلیل پیش کیے. تو امام سیدنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے دلائل کو رد کیا اور فرمایا، یقول لی اکرہ ولم یضرب صوتا واحدا. امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے سردار اہل سنت والجماعت کے سرخیل مرتدین کا مقابلہ حضرت ابو بکر نے کیا، اور فاسد عقیدے پیش کرنے والوں کا مقابلہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا. اس دین کا صحیح معنوں میں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے جو لوگ تھے وہ یہ لوگ تھے، محی السنہ و محی الدین. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، حالانکہ اسے تو ایک کوڑا بھی نہیں مارا گیا. گویا کہ انہوں نے امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے عذر کو، ان کے استدلال کو رد فرما دیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے پوری زندگی، بقیہ زندگی بات نہیں کی، بات چیت تک بند کر دی، اور حتیٰ کہ بستر مرگ پر جب پڑے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جان کنی کے عالم میں تھے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے سلام کیا تو انہوں نے سلام تک کا جواب نہیں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحمہ اللہ و اکثر فی امتنا من امثالہ. اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر رحم فرمائے اور ان جیسے لوگوں میں اضافہ فرمائے، اور ہماری امت میں ان جیسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے. دین کی خاطر غیرت، دین کی خاطر یہ غیرت کتنی عظیم تھی، کتنے عظیم انسان تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوری زندگی، اپنی بقیہ زندگی امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ بات چیت تک بند کر دی، حتیٰ کہ عین حالت موت میں جان کنی کے عالم میں بھی ان کے سلام تک کا جواب نہیں دیا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر غیرت کرنا. رہی یہ بات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی سے تین دن تین رات سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرتا. میرے بھائیو، اس کا تعلق عمومی حالات سے ہے. اگر فساد عقیدہ اور فساد اعمال و افعال کا خطرہ ہو تو تین دن نہیں، پوری زندگی آپ کے لیے بات کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اگر کسی امرت سے، کسی بیریش بچے کے فتنے سے انسان خوفزدہ ہو تو اسے سلام تک کرنا جائز نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے، اگرچہ آج کل یہ فتنہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، کہ بیریش، جالب نظر، جاذب نظر امرد لڑکے سے نظمیں پڑھوانا اور سننا حرام ہے. آج کل تو یہ باتیں فیشن بن چکی ہیں کہ جو لوگ نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایسے منکرات میں مبتلا ہیں کہ کیا کہا جائے. ویڈیوز بنوائی جا رہی ہے اور خوب میک اپ کیا جاتا ہے. نظم پڑھنے والے لڑکے کی داڑھی بھی نہیں ہے اور میک اپ بھی خوب اچھی طرح کیا جاتا ہے. بھئی یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.